dostawcze. Wyprzedaż rocznika 2025 ruszyła. Nie czekaj. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 listopada, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Mężczyzna, który z karabinku pneumatycznego strzelał do policjantów, trafił do aresztu. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy z Włoch badają doniesienia o wstrząsającej sprawie Sarajewo Safari, szukają snajperów, którzy jeździli strzelać do cywilów. Za oceanem rozbito bank loterii Mega Millions. Szczęśliwiec wygrał prawie miliard dolarów. Do aresztu trafił mężczyzna, który w Białymstoku strzelał do policjantów. 48-latek używał karabinka pneumatycznego. Śledczy z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości chcieli go zatrzymać w innej sprawie. Szczegóły ma Grzegorz Piłat. Sąd rejonowy w Białymstoku zgodził się z wnioskiem prokuratury i zdecydował, że 48-latek trafi na 3 miesiące do aresztu. Mężczyzna usłyszał zarzuty czynnej napaści na funkcjonariuszy CBZC, nielegalnego posiadania amunicji i posiadania i rozpowszechniania treści przedstawiających seksualne wykorzystanie osób małoletnich. Tylko za napaść na policjantów 48-latkowi grozi do 10 lat więzienia. Przypomnijmy, funkcjonariusze CBZC chcieli zatrzymać mężczyznę na polecenie prokuratury rejonowej Białystok Północ. Śledczy podejrzewali, że 48-latek może posiadać nielegalną pornografię. W pewnym momencie mężczyzna oddał kilka strzałów w kierunku funkcjonariuszy z karabinka pneumatycznego. Dwoje policjantów zostało rannych, ale ich życiu nic nie zagraża. W miejscu zamieszkania 48-latka funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. różnego rodzaju wiatrówki, kusze i łuk. Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białystok. Włoska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie turystów-snajperów jeżdżących do Sarajewa. Mieli oni za pieniądze w trakcie wojny w Bośni strzelać do mieszkańców oblężonego miasta. W studiu ze mną jest Bartosz Bielecki. Witaj, Bartku. Dzień dobry. Powiedz, na czym miał polegać ten proceder? Od 80 do 100 tysięcy euro, a równowartość takiej kwoty miała kosztować możliwość strzelania do cywili w Sarajewie w latach 90. Po doniesieniu dziennikarza sprawą biorących udział w tym procederze Włochów zainteresowała się prokuratura w Mediolanie. Śledczy będą chcieli ich zidentyfikować i postawić im zarzuty, o czym mówił w audycji międzynarodowej prawnik dr Mateusz Piątkowski. Stawiają po prostu zarzuty zabójstwa, myśmy powiedzieli, ze szczególnym okrucieństwem, tak, z taką motywacją też zasługującą na potępienie, no bo jak inaczej nazwać motywację polegającą na zabijaniu ludzi dla sportu. Upływ czasu, skąpy materiał dowodowy i problemy ze znalezieniem świadków. To wszystko, zdaniem doktora Piątkowskiego, może jednak utrudnić pociągnięcie do odpowiedzialności zamieszanych w ten proceder osób. Podczas trwającej 4 lata blokady Sarajewa zginęło prawdopodobnie 10 tysięcy osób, w tym 1,5 tysiąca dzieci. A tym tematem zajął się Bartek Bielecki. W Toruniu rusza międzynarodowy festiwal filmowy Energa Camera Image. To jedno z największych na świecie wydarzeń poświęconych sztuce operatorów filmowych. W programie znajdą się produkcje fabularne, dokumentalne, etiudy studenckie oraz pokazy specjalne. Przede wszystkim pokażemy najgłośniejsze premiery tego sezonu. Nie zabraknie kina artystycznego, zaplanowano też spotkania z twórcami. Zapowiada Urszula Drukort-Matiaszuk, rzeczniczka festiwalu. Geneza festiwalu to było to, aby pokazać i połączyć doświadczenie operatorskie z młodymi ludźmi, którzy wiążą swoją przyszłość ze światem filmu. Kontynuujemy to od 33 lat. To są bardzo owocne spotkania, po których często powstają też bardzo interesujące filmy. W konkursie głównym o prestiżową Złotą Żabę powalczą polskie produkcje takie jak Franz Kafka, Agnieszki Holland i Chopin Michała Kwiecińskiego. Festiwal potrwa do 22 listopada. Jeszcze na koniec zaglądamy za ocean. Bank rozbity. W Stanach Zjednoczonych jest kolejny, prawie miliarder. W loterii Mega Millions szczęśliwiec z Georgii wygrał właśnie 980 milionów dolarów. Prawdopodobieństwo trafienia wszystkich numerów loterii Mega Millions wynosi ponad 1 do 290 milionów, dlatego co jakiś czas dochodzi do tak wysokich kumulacji. Amerykańskie media żartują, że łatwiej jest zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych niż trafić główną nagrodę. Across America with Mega Jackpots, it's Mega Millions. Sklep, którym został zakupiony szczęśliwy kupon, dostanie specjalną premię w wysokości 50 tysięcy dolarów. Szczęśliwiec ma teraz dwie możliwości. Jeżeli zdecyduje się na jednorazową wypłatę wygranej, to zapłaci bardzo wysoki podatek. Z 980 milionów dolarów na rękę otrzyma około 452 milionów. Może wybrać też opcję rozłożenia wypłaty pieniędzy na 30 lat. Wówczas podatki są zdecydowanie mniejsze. Nikt praktycznie nie decyduje się jednak na taką opcję. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Nie najlepsze wiadomości napływają z obozu piłkarskiej reprezentacji Polski. Sebastian Szymański opuścił zgrupowanie z powodu uszkodzenia mięśnia przewodziciela długiego. Oznacza to, że nie zagra w poniedziałkowym meczu kwalifikacji do Mistrzostw Świata z Maltą. Będzie to ostatnie spotkanie polskiej reprezentacji w grupie G. Liderem tabeli jest reprezentacja Holandii, która jest niemal pewna awansu. Drugie miejsce zajmują Polacy, którzy mają duże szanse na grę w barażach. Ewa Pajor wróciła do gry i już strzela gole w pierwszym trwającym kobiecym El Clasico. Do przerwy Barcelona prowadzi z Realem Madryt 2-0. Dwa gole strzeliła właśnie reprezentantka Polski Ewa Pajor. Piłkarki Barcelony są liderkami Ligi Hiszpańskiej. Bardzo dobre wiadomości z Egiptu. Tomasz Bartnik został złotym medalistą strzeleckich Mistrzostw Świata. Reprezentant Polski był najlepszy w karabinie na 300 metrów z trzech postaw. Warunki, w jakich startowałem, były bardzo wymagające, mówi Tomasz Bartnik. Niesamowicie wietrznych. Wymagało to bardzo dużo samodyscypliny i spędzonego czasu na stanowisku. Łącznie czas strzelania był godzina 40, gdzie normalnie mieszczę się mniej więcej w godzinie 10, co pokazuje, ile czasu trzeba było czekać na właściwe warunki, żeby w ogóle móc oddać strzał. Także walka była tak naprawdę do samego końca w każdej chwili. Wiele rzeczy mogło się wydarzyć, tak samo u mnie, jak i u innych. Na szczęście wynik na poziomie rekordu świata. W tej samej konkurencji w klasyfikacji drużynowej Polacy zdobyli brązowe medale. Bez niespodzianki w pierwszym półfinale turnieju ATP Finals w Turynie Włoch Jannik Sinner zgodnie z planem pokonał Australijczyka Alexa De Minora 7-5, 6-2. W drugim półfinale o 20:30 Hiszpan Carlos Alcaraz zagra z Kanadyjczykiem Felixiem Auger Aliassimem. Nie ma mocnych. Na Michaele Schifrin w slalomie w pierwszych zawodach nowego sezonu Alpejskiego Pucharu Świata w tej konkurencji Amerykanka była najlepsza w lewi. Drugą Albankę Lare Kolturi wyprzedziła o przeszło 1,5 sekundy. Schifrin jest niepokonana w Finlandii od 2022 roku. Polki nie startowały. Na północy, północnym wschodzie oraz w centrum na termometrach od 2 do 4 stopni, na południu i zachodzie od 6 do 8. Poza tym zachmurzenie duże i całkowite, ale na północy i w centrum możliwe też rozpogodzenia. W pasie od ziemi lubuskiej Wielkopolskę po Lubelszczyznę opady deszczu. Autopromocja. Tutaj Daga Gregorowicz, zespół Dagadana. Zapraszam na niedzielną rezydencję w Trójce u Justyny Grabarz. Będę gościem i będę opowiadać o muzyce, która gości w moich głośnikach, moich słuchawkach, więc będzie to selekcja world music, ale także podróż miłosna po zawodach i sukcesach miłosnych, podróż po płatkach róż i także po muzyce, która najbardziej głęboko siedzi w mojej duszy. Zapraszam od 15 do 17 w niedzielę w Trójce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Telewizor Samsung 65 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5199. Teraz za 4699 zł. Taniej o 500 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Edison dostarczył światło. Jobs odmienił cyfrowy świat. BYD wprowadziło motoryzację w nową erę. Teraz dzięki finansowaniu BYD Total Lease technologie przyszłości są w Twoim zasięgu. Superhybrydy BYD dostępne są już od 1460 zł netto miesięcznie z serwisem i pakietem ubezpieczeń w racie. Wystarczy, że wpłacisz tylko 10% ceny i możesz cieszyć się swoim nowym BYD bez obowiązku wykupu na koniec umowy. BYD Total Lease. Kompleksowe finansowanie dla firm. Szczegóły na byd.com i u autoryzowanych dealerów. Hej, tu IKEA! Zyskaj 50 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 500 zł. Oferta dla klubowiczów IKEA Family ważna do 1 grudnia. Regulamin na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła! Jola szczupła! To fakt. Zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin! Bierzę Hepa Slimin! Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę! Sylwetkę! Nie da się ukryć. Ty też powiedz!

Katarzyna First-Wojtkowska, Gosia Jakubowska i Bartek Chaciński. Witamy w drugiej godzinie Tygodnika Muzycznego. No a rozpoczęliśmy ją utworem Sugarcane z bardzo sympatycznej płyty Electric Hour amerykańskiej formacji Sword 2, jak Miecz 2. Dlaczego Miecz 2? No też sobie zadawałem to pytanie. Grupa jest młoda, pochodzi z Atlanty, gra taką muzykę, jaką, no, jaką słychać. A jak sprawdziłem inne grupy nazywające się, opisujące się nazwą Sword, to okazało się, że jest ich co najmniej 7 czy 8 i były to głównie zespoły metalowe. Więc już chyba wiem dlaczego, chociaż z drugiej strony dalej do końca nie rozumiem tego. Można było jakąś nową nazwę wymyślić. Teraz sięgamy w przeszłość i przez najbliższych kilkanaście minut pozostaniemy gdzieś w kręgu różnych rocznic związanych z bardzo ważnymi płytami. Ta najbliższa jest bardzo ważna dla mnie, muszę powiedzieć. Osobiście przeżyłem bardzo ukazanie się tej płyty w roku 1985. Ta płyta ukazała się dokładnie 18 listopada, więc 40-lecie będziemy obchodzić okrągłe za 3 dni. No ale jest to album, który właściwie do dziś się go słucha z pewną dozą fascynacji. Jest to album, którego autorzy nigdy już później nie przeskoczyli siebie właśnie z debiutanckiej płyty. Bezczelnej, mocnej, zaskakującej. Wtedy to już w ogóle. No bo to jest tak. Zespół nazywa się The Jesus and Mary Chain. Założyli go szkoccy bracia Jim i William Reedowie na początku lat 80. No i grali muzykę, oczywiście, w tym się doszukiwano śladów punk rocka, ale we wszystkim się wtedy doszukiwano śladów punk rocka. One nie były najważniejsze. Najważniejsze były fascynacje muzyką lat 60., choćby The Beach Boys, ale przefiltrowane przez nieco późniejsze nagrania takich artystów jak Suicide, jak The Stooges, jak wreszcie zespół, na który się wprost powoływali bracia Reedowie, czyli Ein Sturz und Neubauten, czyli rodzącą się scenę noizową. I postanowili szkoccy bracia zrobić z tej estetyki cukierkowej, z bubblegum popu lat 60., z elementami rockabilly, zrobić coś bardziej hałaśliwego, zatopić tę muzykę w białych szumach, sprzężeniach gitarowych i tak dalej. I no, mimochodem stworzyli nowy nurt, bo później zespoły, kilka lat później zespoły z nurtu tak zwanego shoegazem, nurtu bardzo mocno polegającego na efektach gitarowych, powoływały się oczywiście na debiutancką płytę grupy The Jesus and Mary Chain, która nosiła tytuł Psycho Candy. Ona dość szybko trafiła do Polski i muszę powiedzieć, że słuchanie jej, a wtedy słuchało się po raz pierwszy takich nagrań z radia i regulowało się, próbowało się anteną regulować te odbiorniki. Słuchanie precyzyjnie tej muzyki, która momentami brzmi jak w utworze In a Hall, choćby jak wizyta u dentysty z jakąś muzyką z lat 60. lecącą w tle, a wiertłami na pierwszym planie. Mnie się wydawała ta muzyka po prostu usterką w czasie emisji, w emisji radiowej, bo inaczej nie potrafiłem sobie tych sprzężeń i szumów wtedy wytłumaczyć. The Hardest Walk sprzed 40 lat, grupa The Jesus and Mary Chain. I never thought that this day would ever come. When your words and your touch just let me know. My head is turning to see that it's dead. The things that's in blood and it's cold, sunny dead. The Jesus and Mary Chain z albumu Psycho Candy, wydanego 40 lat temu. 50 lat temu, dokładnie 17 listopada, ukazała się inna płyta z syczeniem już w tytule, ale to jest syczenie letnich trawników, albo może brzęczenie letnich trawników, The Hissing of Summer Lawns. No trochę inne skojarzenie nas to naprowadza, na pewno nie przesterowanych gitar. To był kolejny album dyskografii kanadyjskiej songwriterki Joni Mitchell, która miała już całe naręcze płyt i mnóstwo wspaniałych piosenek na koncie. Jeśli chodzi o nurt folkowy i folk-rockowy, to zrobiła wszystko, co można było zrobić w tej dziedzinie i stopniowo przesuwała się od albumu Carlton Spark w roku 1974 w stronę jazzu, ale też w stronę, jak to później opisywano, avant-popu. Bo poza tym, że na tej płycie pojawiły się elementy jazzowe, pojawiły się jazzowe aranżacje, czy też jazzujące momentami aranżacje, no to weszły nowe środki wyrazu, weszły syntezatory, Moog i Arp. Pojawiły się nawet elementy samplingu. No i cała ta muzyka zrobiła się aranżacyjnie i produkcyjnie znacznie bardziej skomplikowana niż do tej pory, a to jeszcze nie był koniec. Ale bardzo obiecujący początek wejścia w ten zupełnie nowy rozdział twórczości i nową estetykę. Skoro mówiliśmy w pierwszej godzinie o Francji, no to niech będzie In France they kiss on Main Street, czyli we Francji to się daje buziaka na głównej ulicy. Downtown, my darling, dime store thief. In the war of independence, rock and roll rang sweet as victory. Under neon signs, a girl was in blue, and a woman was fading in a suburban room. I said, take me to the dance. Do you want to dance? I love to dance. And I told him, they don't take chances. They seem so removed from romance. They've been broken in churches and schools and molded to middle class circumstance. And we were bridges, kissing in cars, kissing in cafes. And they were walking down Main Street, kisses like bright flags hung on holidays. In France they kiss on Main Street, amour, mama, not cheap display. And we were rolling, rolling, rocking. Mitchell z albumu The Hissing of Summer Lawns, płyty, która za dwa dni obchodzić będzie 50-lecie publikacji. A co robiła w takim razie Joni Mitchell 56 lat temu, jakbyśmy się tak cofnęli dokładnie do 15 listopada 1969 roku, no to zobaczylibyśmy Joni Mitchell na Hawajach podczas jej pierwszej podróży w to miejsce. Poprzedniego dnia pojawiła się taksówka. Tą taksówką Joni Mitchell wieczorem dojechała do hotelu, nie za bardzo widziała, co się dzieje dookoła. Następnego ranka rozsunęła zasłony, zobaczyła za oknem wspaniałą panoramę gór, niezwykły widok, tyle że niżej ciągnął się gigantyczny betonowy parking. Stąd oczywiście późniejsze słowa piosenki: wybetonowali raj, żeby zbudować parking. Bo o wielki ekologiczny protest song tu chodzi. Tak powstała ta piosenka. Nie wtedy została wydana, opublikowana została wiele miesięcy później. Zdobyła oczywiście wielką popularność, gigantyczną, największą pewnie w karierze Joni Mitchell, ale dokładnie 56 lat temu została wymyślona. A parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. Charge the people a dollar and a half just to see 'em. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Late last night I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot. Big Yellow Taxi, Joni Mitchell w naszej sekcji wspominkowej. Teraz powoli z niej wychodzimy, chociaż właściwie powinienem zacząć od tego, że w 1984 roku na płycie Gejsza Nocy, właściwie nie, to później ta płyta wyszła, utwór został napisany wcześniej, płyta wyszła w roku 1986. Grane to było wielokrotnie i na koncertach, i w telewizji w tamtym czasie, i na festiwalach muzycznych. Powstała wtedy piosenka Niech żyje bal, skomponowana przez Seweryna Krajewskiego, tekst napisanego przez Agnieszkę Osiecką. Śpiewała ten tekst oczywiście Maryla Rodowicz, ale mówimy o przeszłości, ale też mówimy o tym, co się dzieje teraz. Bo Maryla Rodowicz ciągle tę piosenkę śpiewa. Różni artyści ją wykonują. Maryla Rodowicz wraca do niej co i róż. I na najnowszej swojej płycie, najnowsza płyta Maryli Rodowicz nosi tytuł, uwaga, Niech żyje bal. Na tej najnowszej płycie tę piosenkę wykonuje w doborowym towarzystwie Błażeja Króla, Igora Herbuta i

w nowych wykonaniach. Repertuar musi być bezpieczny, znany, rozpoznawalny, odbierany nostalgicznie, poznawany przez młodszą publiczność na nowo, ale jednak sprawdzony. Efekt tego jest łatwy do przewidzenia. Jest taki, że właśnie wśród najgłośniejszych premier tygodnia w listopadzie 2025 roku mamy stare przeboje Marii Rodowicz w nowych wersjach, no i mamy w nowych wersjach przeboje Republiki i Grzegorza Ciechowskiego solo. To są nowe wykonania Kasi Linz z albumu Obywatelka KL. Tu akurat sytuacja jest o tyle specyficzna, że mam wrażenie, że ze świata Kasi Linz akurat do świata Ciechowskiego nie jest tak daleko. No, trzeba było troszeczkę zmienić perspektywę naturalnie z męskiej raczej na żeńską. No ale też z drugiej strony trudno było te piosenki zmienić całkowicie. Trudno było je odwrócić fundamentalnie. Trudno było zmienić znaczenia. Trudno było... I też wydaje mi się, że na planie muzycznym one były tak wyraziste estetycznie, że bardzo, bardzo trudny materiał sobie wzięła na głowę Kasia Linz. Album ukazał się pod koniec tego tygodnia, a utwór, po który sięgniemy z pierwszego albumu solowego Obywatela GC, to Paryż, Moskwa, 17:15. Paryż, Moskwa, 17:15. Kasia Linz na miejscu obywatela GC. Trudne stanowisko, ale no, proszę posłuchać całości, żeby sobie na ten temat zbudować opinię, bo to rzeczywiście jest pakiet bardzo, bardzo dobrze znanych i bardzo charakterystycznych utworów w nieco innych, zostańmy przy tym, że nieco innych wersjach. Oddalamy się na razie od polskich premier w stronę albumów z całego świata. Nowa płyta, drugi album Blondshell, artystki amerykańskiej, ukazał się nakładem Partisan Records właśnie w ostatni piątek. Na tej płycie można znaleźć duet Blondshell z Conorem Oberstem z Bright Eyes, zatytułowany Event of a Fire. I'm walking the wrong way down the carpeted hotel hallway, listening to you always, all with my head down through the Carolinas, like I'm 16. Part of me never left her in 2012. And part of me still getting all of my haircuts for someone else. I said, all right, that's enough. Then I turned to my friend and she just got me higher. The sun said, don't forget to always take the stairs in the event of a fire. What if I'm burnt out? What if I'm burnt out? Passing New Jersey's Tony Soprano Memorial Center. It feels like the morning we went to the car. I followed him on a tether, like I'm 16. Part of me really left her, she was never found. But part of me still sits at home in a panic over 15 pounds. I said, all right, that's enough. Then I turned to my friend and she just said, you're a liar. You're gonna feel ashamed. It's just a part of the deal. It's the remorse of a fire. What if I'm burned out? 'Cause I didn't grow up and it's spilled over. Now I'm left open when I'm in. Can't stop coughing, fitting into some. something small. It's not the same with bigger bones. He's so sweet when my legs close. I can't make everyone mine, but I can pass out as I try. Pin me down with styrofoam. Cut out one single mouth hole for air. For air. For air. Cut out one single mouthful. To był utwór Event of a Fire, Blondshell z udziałem Conora Obersta z albumu Another Picture. Powiedziałem drugiego albumu, powinienem powiedzieć, że to był album, że to jest album 2B w katalogu Blondshell. Dlaczego? Bo tutaj mamy podobne zjawisko jak przy okazji płyty You Sexual Afterglow FKA Twigs, czyli dostajemy taką płytę poszerzoną, powiększoną z nowymi wersjami utworów, tak jak ten Event of a Fire, ledwie kilka miesięcy po premierze poprzedniej. Poprzednia nosiła tytuł If You Asked for a Picture, ta adekwatnie do sytuacji nazywa się Another Picture. Był Conor Oberst przed momentem, to teraz człowiek, który na tej samej scenie folkowo-rockowej w Stanach Zjednoczonych działał już w momencie, kiedy działał od dawna, w momencie, kiedy Conor Oberst dopiero zaczynał. Bill Callahan zapowiedział swój nowy album na koniec lutego przyszłego roku i na razie opublikował tylko jeden utwór, The Man I Supposed to Be. I saw that demon inside me, trying to claim my body as its own. Invader, enslaver, little headstone. Has it grown? The kids in the end will be fine, playing on the island in my mind. And when the island's gone, they will be finer. Been living too long in my head, not loving you enough in our bed. From now on, I start living my life as if the next day I'll be dead. I don't wanna be the man that I am anymore. I want the man you see to be the man you adore. Cut out that little piece of me, throw it on the floor, and watch the man I'm supposed to be walk right through that door. Thank you. life seriously, life in the face of death. We take life seriously, life in the face of death. Bill Callahan z najnowszego albumu, ale tego albumu nie poznamy do końca lutego. Zostaniemy jeszcze na moment w rejonach amerykańskich i rejonach folk-rockowych. Urodzona w Wisconsin Julia Blair zaczynała grać muzykę w kwartecie smyczkowym, teraz pisze piosenki i wykonuje utwory innych wykonawców, i o tym, jak się powinno coverować, przekona w piosence Randy'ego Newmana I Think It's Going to Rain Today. Tygodnik muzyczny ma kontynuację już za kilka minut. Broken windows and empty hallways, a pale dead moon in the sky streaked with gray. Human kindness is overflowing, and I think it's going to rain today. Scarecrows dressed in the latest style, with frozen smiles to chase love away. Human kindness is overflowing, and I think it's going to rain today. Autopromocja. Wszystko tak naprawdę zaczęło się, jak tylko twoja przyjaciółka dzień przed absolutnym lockdownem oznajmiła, że na kursie buddyjskim poznała pięknego Bułgara. Opowieść o izolacji, ale też o wspólnocie i potrzebie zmiany. Martyna Wawrzyniak. Żyć z własnych pomidorów. Sztuka napisana na konkurs teatru telewizji, narracje nieobecne na scenę teatralną Trójki. Zapraszam. Julia Mark, reżyserka słuchowiska. Dzisiaj po 19:00 polecamy. Mój ojciec ma niedaleko chatkę w górach. No, to świetnie się składa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Odkurzacz pionowy Bosch Unlimited 7 Pro Hygienic Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1699. Teraz za 1499 zł. Taniej o 200 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Aniu, boli mnie